إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي توفيق برم بي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سوبك جد كي سنو تيربو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مملني نيجي تخيوون كي سنو بند بي ويسو كي فبرم تيربي دون وخينان سنو للاجي لن موي لي گنا ماغ ولا بوك ديك دي بي گنا ماغ بي گنا ري اگيت بون لا لاجي لن موي توغ باكار بي گنا ري مو ملني چا تونتو گيسون نني ديك لي بي گنا ري موي توحيد تي وخون نني لن توحيد لا موي تيكي موي كنال بروم بي تبارك وتعالى چي اي جاغليم مانام دا فا ام بير يو خامني سونو بروم موكو جاغو bokko kok mindeef magok ay particularité ay exclusivité wu sunu borom la magok mindeef amu ci wal mindeef bobu nu mu meuna tollu nak ak lu mu kawé ak lu mu bax ak lu mu jégué borom bi tabaarak wa ta'ala akuk jégué amu ku wal amul wal ci li nga xamanteni ni jaglay sunu borom la magok dafa melni rek manam sunu société tay mangok sunu société tay ni mu bindo ni ci niñ ko organiser amna mbir yo xamni da ngay ñew ci bërepp ñu ne la li ah li de borom kër gi rek ak ko mom mangok wala bok li ah directeur bi rek ak ko mom manam muy ay xéetu privilège ay xéetu jaglé mangok wa su féké ñun doomu adama ñu mëna organiser sunu société tek ko ci anam go xamanteni ni dañu mëna ragnat lene li ciiru ki la li momelu ki la li jagle ki la ba duñu jël mbiri diko jaawatle xam nga tay masalan bo dugon ci ben entreprise ndax da ngay ñew di jaawale planton bek PDG bi dedet gis nga mangok ndax da ngay ñew di jaawale secrétaire bek planton bi dedet mangok wa su fekke ñun doomu adama ño am goge xereñ massa nak suñu borom mi nga xamni mo ñu bind defal ñu xel gis nga ko defal ñu gis gis yoyé ñu mëna tek suñu society ci ay norme mëna ragnat le ki kat li moy akam li moy jaglem ki li moy akam li moy jaglem mangok suñu borom nak mom azza wa jall dafa daldi définir ay mbir ci alquran ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mbir yoyo nek ay jaglem nak bokko kenn motax gor gorlul nga ragne mbir yoyo legi nak ragne bi ngay ragne mbir yoyo fas ko soxol diko appliquer application bi moy lan moy gannaaw ba nga xamene li jaglay sunu borom la nga fas soxol ne li sunu borom rek moko mom gis nga ko ginnaw bi nga xamé nga fass xol nak né li sunu borom rek moko mom aha ngay gor gorlu nak ci jëfé ko diko défal borom bi tabaarak wa ta'ala mom donc kon gisoon nañ né lolé moy tawhid mangok kazalika feñon na ci wax ji donte insisté wuñ ci ci né tawhid ñetti xaj la ñetti xaj mangok liñu tuddé tawhidur rububiyyah ak liñu tuddé tawhidul uluhiyya ak liñu tuddé tawhidul asma wa sifat tawhidur rububiyya moy lan moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jëfëm kon gis nga ci jëf yi daf ci am jëf yo xamanteni ni jaglé sunu borom azza wa jalla la mom rek moy ki koy def mindeef amut capacité def ko masalan tay dundal ak ray wa yaakaru len ni su fekkon ray ci loxol minde fi la nek kon yaakaana tribunal dina jaxaso de wala sax bala tribunal réew mi ci bopam ak dekk way moy ñëka jaxaso waye gis nga sunu borom moko jëlal bopam nga xamni mo moy ñew tan ku ko neex dal di koy fat ñepp nangu ndaysan ah dogalu yalla la yalla ko dogal dal di contane set len li wa tay yow da ngay dox ci mbedd rek ko xamul bu la teggone becc fiñ tolli bu ngeen defu ndank tribunal ngeen jëm waye xol sunu borom moy ñew ci bir kër gi gis nga ko tan kilifa kër gi nak dal di koy fat mango jabot jojoy ku ñew lum leen di wax ay muñ leen ndogol yalla la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yalla lañ joge fa lañuy delu ci yalla lañ joge moñu bind fa lañuy delu buñ faato ci sun borom lañuy delu mu dajale waat ñu dekkal ñu ëlëk set leen li kon ki borom jëf ji ki borom sañ sañ gi ndax amna morom gis nga kon gor gorlul ba xamé momeli borom bi jaglay borom bi boko rañewé nga fasné li kat jaglay borom bi tabarak wa taala li ay jaglé lo xamni yalla moko mom nga gor gorlu nak ci jëfé ko manam diko ko defal mom donc kon gis nga ben misala ngi nonu ci jëfé borom bi tabarak wa taala kazalika dundal gis nga mangok moy ki dundal moy ki rayaté moy ki wërsegalaté moy ki xam kumpa manam lu ñewagul ainsi de suite ñaarelu xéetu tawhid bi moy kennal borom bi tabarak wa taala ci jaamu biñ koy jaamu yaakar rendi ñaan julli waat yoyep exclusivement sunu borom moko mom kenn amu ci cër mango jaamu ko mom dongo ñaan ko mom dongo ñaané ko nak ci ay turam sunu borom ne walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ñaané len ma manam man may borom tour yi nga xamni mo gëna mat gëna kawé gëna sel gëna rafet ñaané len ma ci samay tour kon yellul ngay ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala ci lenen wala ci kenen yalla defal ma li ci diw dedet ci mindeef dedet yalla defal ma li ci daraje diw dedet yalla defal ma li ci sak mbax yalla defal ma li ci sa yermande yalla defal ma li ci sa katan yalla yow mi nga xamni yaay karim yaay razzaq mang la ñaan nga defal ma li ci sa tour yoyé comme nako yonent bi don defé ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis yonent bi musul wax yalla defal ma nangam ci barke mam ibrahim pourtant mam ibrahim amna barke de ba nek khalilur rahman de nga de khalilur rahman kharitu sunu borom ne wattakhadallahu ibrahima khalila sunu borom ne man yalla ma jappe ibrahim kharit gis nga ko mangok muy khulla muy kharito yi gëna for koko amna daraja wala amul daraja koko amna jaah fa yalla wala amul jaah waye yonenti bi musul wax yalla mayma nangam ci daraja ibrahim ci jaahu ibrahim ci barke ibrahim te pourtant ibrahim mamam la kon gis nga yonenti ba lam daan wax moy lan la yalla digle ci alquran ci sey tour yow yalla ci sey yermane mang lay ñaan nga xettali ma mang lay ñaan nga defal ma li mang lay ñaan nga mayma li mang lay ñaan nga fankal ma li lolu kat lolu la alquran digle nak sun yonent alihi salatu wassalam jangale ko ci sunna jefe ko ya hayyu ya qayyum yow mi dundu gu mat yow mi taxaw ñep bi rahmatika ci sa yermane astaghisu ci lay laq ak yenen benen xet bi moy tawhidul asma wa sifat kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay turam ak melokanam mako sahalal ko lamu sahal bopam ci ay tour ak melokan kazalika lako yonentibi sallallahu alayhi wa sallam sahalal mangok doko wutal niro walé doko wutal ndend ci tour yek melokan yi doko jalgati doko choppi go xamanteni ni ken santulako fala alquran yamlo fang ci yam le fala sunna yamlo fang ci yam kon gis nga li lañ waxon ci tawhid bu ko defé la cey top nak moy xam lan moy bokalé mangok xam lan moy bokalé ndax diglé bi gëna mag moy tawhid kon war nañu xam diglé bi gëna mag tollu wayam ak composant yi ak nañ koy défé wax nañ la né li ci jitu moy nga xam ko sunu borom dane fa'lam annahu la ilaha illa allah kon la ilaha illa allah dang ko wara xam ndax la ilaha illa allah moy kalimatu tawhid kalimatu al-ikhlas kalimatu al-haq kon dang ka wara xam gennaw bang ko xame nak nga fasne a ndekete ragne na man legi demna ba am moyen ci xam xam bu meuna ragne ne li jaklay sunu borom la moy rububiyam di uluhiyam di asma wa sifat kon li sunu borom rek moko mom nga fas gem lolou sa xol nga gem ni li yalla rek moko mom mom rek lañ ko wara defal mom rek moko jagoowe ba pare nak nga koy jëfé boy julli julli yalla mom dong boy rendi rendi yalla mom dong boy wakirlu nga waketu nga wakelu ci yalla mom dong boy jébalu nga jébalu ci yalla mom dong boy wat nga wat ci yalla mom dong boy xétalu nga xétalu ci yalla mom dong lutax ndax yoyu ay jaamu yalla la te dafa bok ci jaglé yalla nga gem ni wërsek mom sunu borom moko yor tawbi ko koy wacce sunu borom la kay dundal kay dekkal sunu borom la nga gem ni sunu borom melo wona ay turaki melokan yo xamni daf ko yaxal saxal ko ci alquran ak sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yoyé bok ko kenn ru ci kenn kon noné ngay taqriré noné ngay saxalé la nga xamanteni ni moy kennuk borom bi tabaaraku wa ta'ala bu ko defé ñu né ah yow kat nit kuy kennal yalla nga manam niti tawhid nga comme na ibrahim alayhi salatu wassalam mero bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.